Ostatecznie Goku i Vegeta uciekli wraz z Gohanem i pozostałymi. Jednakże Buu ponownie zaczął się transformować. Przemienia się. Niełatwo sprawić, żeby Kaioshin był przerażony. Ziemia zniknęła. Okrutny atak pierwotnego Buu. Przemienia się, powiadasz? Co przez to rozumiesz? Powiedz mi. Sprawa wygląda tak. W momencie, gdy ziemianie zaczęli chodzić na dwóch nogach, w królestwie Kaioshinów, za czasów panowania uprzejmego i łagodnego, czcigodnego Dai Kaioshina, żył sobie Kaioshin Północny, Kaioshin Zachodu, Kaioshin Południa. No dalej, oddaj to z powrotem. Chodź i weź to sobie. Jak i również ja, Kaioshin Wschodu. Aż do czasu, gdy Madoshi Bibidi stworzył strasznego Majina Buu. Weź to. Daj to im. Zabij ich wszystkich, Buu. Ponownie przebiłeś sam siebie. Niesamowite, Buu. Ty, kretynie. O mały włosa pozbyłbyś się również mnie. Zatem na następną planetę. Początkowo dwoje z Kaioshinów zostało zabitych. W celu przeciwstawienia się Buu, Kaioshin Zachodu i Kaioshin Północy podjęli działania. Mam dość słuchania Kaioshinów. Nie mogą stawić nam czoła, prawda? Dokąd on się wybiera tym razem? Dobry Boże, nie słucha się nawet pojedynczego rozkazu. Kaioshin Zachodu. Kaioshin Północy także. A potem Kaioshin Południa, który był najtwardszy i najsilniejszy spośród nas, został zaabsorbowany przez Buu. Potem stał się tym wielkim Majin Buu z wcześniej. Tak. Byłem najmłodszy i najbardziej bezsilny, ale jakoś zostałem oszczędzony i zostałem tylko ciężko ranny. To dzięki czcigodnemu Dai Kaioshinowi. Czcigodny Dai Kaioshinie. Czcigodny Dai Kaioshinie. Kolejnym, który został wchłonięty, był pulchny, nadal miły i łagodny, czcigodny Dai Kaioshin. Hej, Buu. Czy to naprawdę ty, Buu? Sporo dzisiaj się bawiłem i mój brzuch jest pusty. Daj mi coś do jedzenia. I jestem pewien, że w domu mam jakieś ciasto. Ciasto? Czy to jest dobre? Całkowicie pyszne. Ciasto jest najpyszniejszym jedzeniem we wszechświecie. Czy naprawdę jest dobre? Od teraz pozwolę tobie jeść codziennie ciasta. W zamian będziesz wykonywał wszystkie moje polecenia, dobrze? Tak. Majin Buu stworzony przez Bibidiego był esencją czystego zła. Żałosna kreatura, której nawet Bibidi nie mógł kontrolować. Ale po wchłonięciu czcigodnego Dai Kaioshina, w jakiś sposób był w stanie nim sterować. Więc ostatecznie stał się kompletny. Wtedy miał to na myśli. W takim razie mały Majin Buu jest pierwszą formą, a zarazem najtrudniejszą. Tak, po absorpcji jego serce dopuściło do zredukowania własnej mocy. Jednakże teraz wrócił do oryginalnej formy, do istoty bez samokontroli, zrodzonej z samego zła. Czym on jest? Było blisko. Ten drań. Niespodziewanie próbował wysadzić ziemię. Dzięki, Vegeta. On chyba żartuje. Czyżby siebie też chciał wysadzić? Nie. Nawet gdyby został rozerwany na kawałki, wkrótce wróciłby do normalności. Buu, jeśli chcesz wysadzić tę planetę, to w porządku. Ale co powiesz na to, żeby wysadzić ją dopiero po pokonaniu nas? To chyba lepsze rozwiązanie. Co to? Jest ogromne. On żartuje, prawda? Czy on chce w nas tym rzucić? Nie jesteśmy w stanie odeprzeć czegoś takiego. Hej, w takim razie załóż swoje potara. Racja. Dobrze. Przestań, Buu. Proszę. Ziemia będzie. Miałeś z nami walczyć, czyż nie? Muszę wszystkich uratować. Vegeta tędy. Użyję błyskawicznej transmisji. W porządku. Chwyć się. To nie ma sensu. Nie mamy wystarczająco czasu. To beznadziejne. Nie mogę zrobić błyskawicznej transmisji w tak krótkim czasie. Hej. Dzięki Bogu, udało ci się. Być może udało nam się, ale na ziemi Gohan i pozostali. Gdzie ja jestem? Niebo? Hej, Kakarotto. Dlaczego do cholery uratowałeś tego gościa i jego psa przed Trunksem i resztą? Wybacz. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Ziemia została wymazana. Rozerwana na kawałki. Ziemia została zniszczona. Co za bzdury wygadujesz? Jest właśnie tam, prawda? Tutaj. Jesteś zwykłym staruszkiem, który wygaduje śmieszne rzeczy. Jak możesz tak mówić? Cicho. Ci panowie to Kaiosinowie. Prawdopodobnie. Kaiosinowie? Co to takiego? W skrócie. Słuchajcie. Nad Kami urzęduje i piastuje Kaio. A jeszcze wyżej stoi Dai Kaio. A nawet przed tym, na samym czele stoją ci dwaj Kaiosinowie. I nie jest to ziemia. To święta ziemia, sfery Kaiosinów. Posuwasz się z tym żartem za daleko. Jeśli te dziadygi są tacy super, to czemu nie zrobią czegoś z Bu? Cóż, oni z pewnością wie, gdzie trafić, żeby zabolało. A ja myślałem, że to podejrzane, iż ktoś taki jak ty zostaje Kami w pierwszej kolejności. Zatem o to chodzi. W końcu się zorientowałem. To sen. To zwykły sen. Właśnie sen. Rozumiem. Od dawna coś mi tu nie pasowało. W końcu nie ma mowy, żeby ktoś silniejszy niż ja, mistrz świata, istniał na tym świecie, czyż nie? Tak naprawdę nie ma żadnego Majina Buu, a ci ludzie to zwyczajnie dziwne postacie w moim śnie. To miałoby sens. Domyślałem się, iż wszystko od rozpoczęcia turnieju było bardzo dziwne. Zgadza się. Jeśli to sen, to chyba też sobie polatam w powietrzu. Posłuchaj uważnie, Majin Buu. Może i śnie. Ale jak śmiałeś zabić moją cudowną córkę Videl i wysadzić ziemię w powietrze? Ja, pan Szatan, wzniosę się aż do kosmosu i zmiażdżę cię. To sen, jednakże nadal boli. Zabawny z niego facet, co? Kakarotto, pozwoliłeś Piccolo Gohanowi reszcie, pracującym tak ciężko nad ratunkiem świata, umrzeć zamiast tego idioty. Nie istnieje nic, co sprowadziłoby ich z powrotem. Nasza ostatnia nadzieja, smocze kule, zostały wymazane wraz z ziemią. Już wiem. Nie wszystkie smocze kule przypadły. Gdzieś tam są, prawda? Jeżeli wyruszymy na moją rodzinną planetę Namek, jestem pewien, iż nowy najstarszy przygotował nowe smocze kule. Ziemia może powrócić. I wszyscy ludzie zabici przez Buu też. To jest to. Nie wstrzymaj się. Dende, planeta Namek znajduje się dość daleko. Ki z planety Namek nie jest takie duże. Więc w pewnym sensie jest niemożliwe, aby dostać się tam moją błyskawiczną transmisją. Nie ma również żadnych statków kosmicznych. Rozumiem. Niech to. Wybacz. Nie wiem, czym są te smocze kule. Jednakże mogę natychmiast przenieść się z tego świata do wszystkich planet w niższych królestwach. Niedawno mieliście okazję ją zobaczyć, prawda? To mocna technika Kibito. Świetnie, to załatwi sprawę. W takim razie, gdy pokonamy Buu, wszystko się ułoży. Czekaj, nie wolno wam użyć tych smoczych kul. One wywołują zamieszanie w naturalnym porządku. Są przeznaczone tylko smutnym Namekuseinom, a posiadanie ich może wywołać kolejny konflikt. Dawno temu zostali poinformowani, że mogą używać tylko na planecie Namek. W istocie starzy Namekuseinowie absolutnie nie używali ich w innych sprawach innych planet. Nie bądź taki sztywny, staruszku. Wiesz co? Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wezmę kilka sprośnych fotek kobiety, którą znam, i dam ci kilka odbitek. Sprośne zdjęcia? Widzisz? Chcesz je, prawda? Może nie jest już taka młoda, jednak nadal nie brak jej gibkości. Ale ta kobieta została zabita, prawda? Dlatego powinniśmy przywrócić ją do życia przy pomocy smoczych kul, prawda? Kakarotto? Tak? Ta kobieta, nie mów mi, że chodzi ci o Bulmę. A więc o nią ci chodzi. Ty gnoju, używaj sobie czyjejś innej żony. Równie dobrze możesz prezentować mu swoją żonę. Zdjęcia bimbałek cici. Ona nie jest już taka giętka, poza tym zabiłaby mnie. Spójrzcie na to. Po rozerwaniu na kawałki Majin Buu wraca do normalności. Cholera, to on. Jeżeli jakikolwiek fragment Majin Buu zostanie nietkniętym, to bez względu na swoje położenie będzie mógł się zregenerować. Gdzie on poszedł? Wygląda na to, iż Buu wyruszył na inną planetę. To straszne. Prawie od razu nauczył się techniki natychmiastowego przemieszczenia Kibito. Czym on do cholery jest? Szuka was. Stara się znaleźć jakiekolwiek silne ki w bezmiarze przestrzeni. Z naszego powodu kontynuuje te bezsensowne zniszczenia? Tego typu osobą jest Buu. Ponownie wiele istnień we wszechświecie przepadło bezpowrotnie. Niech to. W dodatku, nawet jeśli jesteśmy w stanie pokonać Buu, nie możemy przywrócić Ziemi, czy też przywrócić pozostałych planet do poprzedniego stanu. Yamcha, ruszajmy. Dalej, Kuririn. Yeah! Majin Buu. Czy jest jakiś sposób, aby powstrzymać Majin Buu niszczącego planety we wszechświecie? Następnym razem w Dragon Ball Kai. Finał decydującej bitwy. Zakończenie w sferze Kaioshinów. Zamierzają się zmierzyć w zbu bez fuzji.